अष्टादश टीका हो गई, उन्नीस चलेगा ना। एवं तावत सर्वात्मक ब्रह्म प्रतिपादितम्। ब्रह्म सर्वात्मक, सर्व आत्मा यस्य, आत्मा है स्वरूप, सर्व स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म ही सब कुछ, सर्व ही ब्रह्म, नाम रूप केवल अध्यस्त आरोपित है सर्वम ब्रह्म। इदानी निर्विकार आनंद स्वरूपेण अनुदितानस्तमित ज्ञानात्मना अवस्थितम परमात्मनम दर्शयितुम आह। निर्विकार विकार रहित आनंद स्वरूपेण, आनंद स्वरूप है सत विज्ञानम आनंद ब्रह्म। अनुदित अनस्तमित ज्ञानात्मना अवस्थितम्। अनुदित उदय अस्त रहित है, उदय सूर्य का जैसे उदय होता है अस्त होता है, उत्पत्ति नाश उदय अस्त रहित अनुदित, न उदित अनुदित अनस्तमित, अस्त को प्राप्त नहीं करते, हमेशा निरंतर एक रूप है वही ज्ञान है। घट ज्ञान पट ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है, किंतु ब्रह्म रूप जो ज्ञान है उदय अस्त रहित उत्पत्ति नाश रहित नित्य है अनुदित अनस्तमित ज्ञान, उसी ज्ञानात्मना अवस्थितम ज्ञान रूप से स्थित है, वही आनंद रूप है वही ज्ञान रूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो ज्ञान है नित्य ज्ञान। घट ज्ञान पट ज्ञान होता है सविषय का, घट विषय का, पट विषय का, रूप विषय का, रस विषय का। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म को ज्ञान कहा गया है वो निर्विषय का, किसी विषय का नहीं, स्वरूपत अनुभव रूप ही है, ज्ञान रूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। इस रूप से अवस्थित परमात्मा है, ज्ञान रूप ही परमात्मा है, उसको दिखाने के लिए कहते हैं। अपाणि पादो जवन उग्रहिता पश्यत्य चक्षुष श्रृणोत्य कर्ण सवेति वेद्यम न चतस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्निम पुरुषम महांतम। अपाणि पादो जवन गृहिता, पाणिपाद रहित अविद्यमान पाणिपादायस्य, पाणिच पादो च पाणिपादाः, पाणिपादम अविद्यमान, हाथपाद रहित है, फिर भी जवानो और ग्रहिता, जवन चलने वाला शीघ्र दौड़ने वाले ग्रहण करने वाले, हाथ नहीं तो भी ग्रहण करते हैं, पाद नहीं तो चलने वाले सर्वव्यापक है। अचक्षुषण पश्यति, पश्यति अचक्षु हो, अचक्षु होता वह भी देखता है, चक्षु नहीं है किन्तु सबको हमेशा देखते रहते हैं, सब क्या करता है, पुण्य पाप कर्म क्या करता है, मन में क्या सोचता है, ये सब देखते हैं। कोई मन में सोचे बाहर कहे नहीं, ऐसा नहीं तो भी परमात्मा देखते हैं। अचक्षु सन पश्यति, अकन्न सन सुनोति, कान नहीं होने पर भी सुनते हैं सब, कोई कुछ क्या कहता है सब सुनते हैं। तो चक्षु आदि हाथ पर आदि रहित शुद्ध स्वरूप है, सवित वेद्यम वेद्य सब को जानता है परमात्मा, न च तस्यास्ति वेत्ता, उसको जानने वाला कोई नहीं है, उसको प्रकाश करने वाले कोई नहीं, वो ज्ञान स्वरूप सबका प्रकाशक है। तमाहुर अग्रियम पुरुषम महांतम, उसको कहते अग्रियम अग्रे भव, सबके प्रारंभ में पहले अनादि है, अग्रियम पुरुषम पूर्ण है व्यापक और महान है परिच्छेद रहित। नास्य पाणिपादो इति अपाणिपादो, अस्य पाणिपादो नस्त, हाथपाद नहीं है अपाणिपाद। जवन दूरगामी, दूरम गच्छति दूरगामी, दूर चलने वाले, ग्रहिता पानी अभावे भी सर्वग्राही, हाथ नहीं होने पर भी सबका ग्रहण करते हैं। पश्यति सर्वम अचक्षुर विषन, अचक्षु चक्षु रहित होना पर भी सबको देखते, अविद्यमान चक्षुरस्य स अचक्षु, श्रुणोति अकर्णी अकर्णोपि श्रुणोति, कर्ण श्रवण इंद्र रहित होने पर भी, सवेति वेद्यम क्योंकि सर्वज्ञ है सबको जानने वाला है, अमनस को भी मन नहीं होने पर भी सबको जानने वाला है, न च तस्यास्ति वेत्ता, वेत्ता ज्ञाता ब्रह्म से बिना कुछ है ही नहीं, कौन जानेगा, नान्य अतोस्ति द्रष्टा श्रोता मंता, परमात्मा से अन्य कोई दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं, जो अन्य रूप से दिखता है वो मिथ्या भिन्न नहीं है, यही परमात्मा ही सर्वत्र है। तमाहुरग्रियम प्रथमम, क्योंकि सबका कारण है, सर्व कारणत्वात् पुरुषम पूर्ण महांतम, पूर्ण है महान है परिच्छेद रहित है विभु है। येन अयं हंस ऐक्यम गच्छति यश्च हंस सैव वस्तुत एतादृश रूपे इत्याह। येन ऐक्यम गच्छति, ऐक्यम प्राप्नोति, परमात्मा हंस रूप है, हंति अज्ञान पाप हंस है, हंति गच्छति हंस है, ऐक्यम गच्छति हंस गच्छति ऐक्य को प्राप्त करते। यश्च हंस परमात्मा स्वरूप सैव वस्तुत एतादृश रूप, इस प्रकार स्वरूप था, अपानी पाद हाथ पादादि रहित है, अकर चरण कर चरण रहित है, जवन वेगवान जुगत्यर्थ के जवन गति करने वाला, अपाणी ग्रहिता हाथ नहीं होने पर भी वस्तु का ग्रहण सब का ग्रहण करेंगे कर्म इंद्र से, आदाता ग्रहिता कहता आदाता आदान करने वाले ग्रहण करने वाले, पश्यते अवलोकयति देखता है अचक्षु होने पर भी अन्यत्र, सजीवाभिन्न ईश्वर स्वयं प्रकाश चिद आनंद आत्म बभु, स्वयं प्रकाश चिद रूप है आनंद स्वरूप है, आत्मा आनंद आत्मा आनंद स्वरूप है, बपुर बपु शरीर शरीर का स्वरूप आनंद स्वरूप है, चित स्वरूप है, स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है, श्रृणोति श्रवण करोति अकर्ण कर्ण रहित तो होने पर भी सुनते हैं सक्त, पुनः तत्शब्दाद तत्शब्दाद तत्शब्दादानम पुनः तत्शब्दादानम अपाणि पादादोपि तत्शब्द अनुवृत्त्यर्थम सवेति वेद्यम, फिर सशब्द आया तत्शब्द का ग्रहण फिर किया, अपाणि पादोपि तत्शब्द अनुवृत्त्यर्थम वही पाणिपाद रहित तो वह है, सवेति वेद्यम वेत्ति जानाते वेद्य को वेदनीयम ज्ञेय पदार्थ सब को जानता है, निखिलम अपि वस्तु जातम सब को जानता है, नित्य ज्ञानवान ईश्वर है, सचन नैवम नैव तस्यास्ति वेत्ता तस्यास्पन अस्ति कार्थ विद्यते वेत्ता, वेदिता ज्ञाता कोई नहीं अलग ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, तम अपाणी पादादि रूपम आहु कथयन्ति कथयन्ति का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी न कहते हैं, इति शेष अग्रम अग्रे भवम अग्रम पुरुषम पुरुष पूर्ण होने से परिपूर्ण होने से पुरुष महान्तम महान है, महान का तो बड़ा है तो बड़ा कहेंगे तो बृहत महत् शब्द आपेक्षिक होता है, किससे बड़ा किससे बड़ा, जहां कोई है तो किसकी अपेक्षा बड़ा इससे विवक्षित तो होता है, जहां कुछ नहीं तो सबसे बड़ा है सर्वस्मात अधिकम, तो यहाँ संकोच नहीं सबसे बड़ा, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ सबसे बृहत बृहत्तम ब्रही वृद्धु धातु से बनता है, तो वहां कोई संकोच का कारण नहीं होने से सर्व बृहत्तम, तो ब्रह्म शब्द से ही देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ये अर्थ हो जाता है ब्रह्म। इस प्रकार यहां भी महान का अर्थ सर्वव्याप सबसे महान है, किंच अनुरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायां निहितोस्य जन्तोः तम क्रतुं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमीशम अनोर अनियान अनुः अनुसे अनियान अनियस का प्रथम अनियान अनुतर यसन है अनुतर अणु से भी अनुतर छोटा से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर जितने छोटा पदार्थ हो उससे भी सूक्ष्मतर है उसके अंदर है। अरे महत्व महीयान महीयान महत से भी महत्तर है जितने बड़ा कल्पना करेंगे उससे भी बड़ा है छोटा से ही छोटा इसे सबके अंदर है बड़ा से भी बड़ा इसे सबके बाहर है तो एक साथ कहा गया सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर महत् से भी महत्तर। तो यहाँ अण्यान का अर्थ नहीं अणुपरिमाण, उसका परिमाण छोटा ऐसा नहीं। जैसे आकाश को सूक्ष्म कहते हैं, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम न पलिप्यते, सर्वगत आकाश को सूक्ष्म कहा। सूक्ष्म का अर्थ नहीं अणुपरिमाण, वो सूक्ष्म है थोड़ा नहीं, शब्द स्पर्श रूप आदि गुणों में से पृथ्वी आदि में अधिक गुण है, आकाश में केवल शब्द है, अवयव नहीं, रूप रस आदि गंध आदि नहीं, इसे सूक्ष्मतर इंद्रिय गम्य नहीं, इसी प्रकार ये सूक्ष्म है। महत्व महत्तर है, व्यापक है, अणुपरिमाण अर्थ नहीं। अणुपरिमाण होता तो अणुरणियान कह कर महत्व महियान ही, महत्व महियान कहा गया तो व्यापक आकाश के समान है, आकाश भी बढ़कर व्यापक है और आकाश भी सूक्ष्मतर है। नात्मा गुहायाम महियान आत्मा, महियान के नकार होता आत्मा गुहायाम नहीं तो असे जंतो, असे जंतो हो गुहायाम नहीं तो आत्मा, जंतो जीव के बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, निहित निपूर्व स्थापन अर्थ में स्थित है, सर्वव्यापक है सर्वत्र है, तो बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है इसलिए निहित कहा। उसकी उपलब्धि होती बुद्धि में जब ज्ञान होगा तो अंतकरण में वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति होकर के वही अभिव्यक्ति होती है, इसलिए वहां बुद्धि में स्थित विशेष रूप स्थित, और विशेष रूप से उसका चिदाभास उत्पन्न होता है। सामान्य प्रकाश सर्वत्र है किंतु सूर्य किरण में, सूर्य में दर्पण रखेंगे, दर्पण का प्रतिबिंब दीवाले में दिखेगा, वहां विशेष प्रकाश दिखता है। दीवाले में भी सूर्य का प्रकाश सामान्य है, धूप का साक्षात संबंध नहीं हो, अब ये बिजली प्रकाश नहीं हो तो भी दीवाल में प्रकाश दिखता है, सूर्य का प्रकाश ही है। रात को इसे प्रकाश नहीं था, अभी सूर्य नहीं दर्शन होते तो भी प्रकाश दीवाल में दिखेगा, बिजली लाइट नहीं रहने पर भी वो सामान्य प्रकाश है। और सूर्य किरण में सूर्य में दर्पण रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दिखेगा, होता है विशेष प्रकाश। जहां विशेष प्रकाश है वहां सामान्य प्रकाश रहेगा, सामान्य प्रकाश भी है विशेष प्रकाश भी है। जहां विशेष प्रकाश नहीं है, दर्पण का प्रतिबिंब नहीं, वहां सामान्य प्रकाश रहेगा, रहता ही है। इसी प्रकार सामान्य चैतन्य सर्वत्र है, दीवार पत्थर जड़ चेतन सर्वत्र है, और ये बुद्धि में विशेष चेतन है चिदाभास। विशेष जो चिदाभास है वो चेतन है ही नहीं, चेतन का प्रतिबिंब, किंतु चेतन जैसे लगता है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होकर के दीवाल में प्रकाश साफ दिखता है, इसी प्रकार चिदाभास के संबंध से जीव कहते जंतु कहते, इसकी बुद्धि में विशेष रूप से स्थित है। सामान्य चेतन तो सर्वत्र है, बुद्धि में चिदाभास है, अरे बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होने से बुद्धि में स्थित हृदय से जुन तिष्ठति का तम क्रतुम पश्यति वीतशोक, वीतशोक शोक रहित होकर हो जाता है। अक्रतुम पश्यति, अक्रतु है क्रतु संकल्प रहित, उसमें कोई संकल्प विकल्प आदि कोई विकार कुछ नहीं है, निर्विकार है। धातु प्रसादात, ये धातु प्रसादात धातु, धातु शब्द से धात्री धारण करने वाला है, ईश्वर के प्रसाद से अथवा अंतकरण के प्रसाद स्वच्छता से, धातु का अर्थ अंतकरण भी करेंगे, ईश्वर है इंद्रियों का मन है, उसकी प्रसन्नता स्वच्छता से परमात्मा की कृपा से महिमानं पश्यति, ईशम ईश्वर है महिमा पर ब्रह्म व्यापकतम है। अणोः सूक्ष्मादपि अणियान अणुतर, महत्व महत्व परिमाणात महियान महत्तर, महान से महत्तर और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। सच आत्मा अस्य जंतुर ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत से प्राणी जातस्य गुहायाम हृदय निहित आत्मभूत स्थित इत्यर्थ। आत्मा व्यापक होने पर भी जंतु के गुहा में, बुद्धि गुहा में स्थित है। जंतु है जीव, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ है तृण घास आदि सब के प्राणी जात, सब के अंदर प्राण जिसका है वो प्राणी कहते हैं। वृक्ष घास आदि भी जीव है, जीव प्राण धारण है, प्राण धारण करने वाला जीव होता है उसको प्राणी भी कहते हैं। लोके में घास पेड़ को प्राणी शब्द से नहीं कहते हैं, किंतु शब्द का अर्थ प्राण अवश्य स्थिति प्राणी प्राण है, इसलिए घास आदि को यदि वायु से बंद करेंगे ढक देंगे घड़ा आदि तो वायु के नहीं होने से वो सूख जाता है मर जाता है। प्राण आवश्यक है तो प्राणी है सब जीव जितने है सब के बुद्धि बुद्धि वृक्ष में भी है अभिव्यक्त नहीं होता है अधिक कुछ कुछ वृक्ष में अभिव्यक्त भी है वो जानते हैं। कोई काटने के लाता है तो वृक्ष में कंपन होता है वैज्ञानिकों लोग फोटो चित्र निकाल कर दिखाते हैं पानी देते हैं तो उसमें प्रसन्नता होती है। कोई के पेड़ में सा है पत्ता खुला रहेगा कीड़े आने पर पत्ता बंद हो जाएगा फिर उसको चूस के उसको खाएगा। वृक्ष में सा है पत्ता खुला रहेगा उसमें कीड़े कुछ आकर बैठे उसमें पत्ता बंद हो जाएगा तो अंदर रह जाएगा उसको खा लेगा फिर चूस लेगा उसको पचा लेगा पचन कर लेगा। लता ऊपर चढ़ने के लिए कैसे चढ़ती लता देखो कैसे पेड़ को पकड़ती लता में जाकर किसी में जाकर के तार लेकर के लपेट करके घुमा घुमा करके जैसे तार से बांधते हैं उसे जाकर के किसको ऐसे से लपेट देते थे फिर उसके बाद ऊपर जाना और किसको लपेट ले ऐसे करके ऊपर चढ़ जाती है। पेड़ में भी जड़ पत्थर है तो जड़ संदा बीच बीच में कहाँ जा करके कहीं सारे है पानी वहां से खींच लेता है तो वो भी उन्नीत का अंतकरण भी है बुद्धि। सब के बुद्धि रूप गुहा में स्थित है परमात्मा हृदय नहीं तो आत्मभूत बुद्धि में स्थित क्या है आत्मस्वरूप में स्थित आत्मा तो सर्वत्र है वो आत्मस्वरूप है बुद्धि का भी साक्षी है आत्मस्वरूप होकर के स्थित है। तम आत्मान अक्रतुम आत्मा को पश्यति विषय भोग संकल्प रहितम विषय भोग संकल्प अक्रत्वम है द्वितीयांत यदि उसको अक्रत्वम यथाशा तथा क्रिया विशेषण करेंगे विषय भोग रहित संकल्प विषय भोग संकल्प रहित होकर के देखता है यह अर्थ हो जाएगा क्रिया विशेषण होगा तो द्वितीयांत हो जाता है। और कर्म है आत्मा का विशेषण है तो अक्रतु तो परमात्मा में ये जीव में जैसे विषय भोग संकल्प है ऐसे परमात्मा में है ही नहीं विषय भोग संकल्प रहितम आत्मनो महिमानम तम विषय भोग संकल्प रहितम आत्मनो महिमानम अकर्तु महिमानम अपना स्वरूप कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम यही कर्म के कारण क्षय वृद्धि अन्यत्र है आत्मा में नहीं ईशम पश्यति ईश्वर को पश्यति का साक्षात्कार करता है देखता आंख से का नहीं साक्षात्कार कैसा है इदम तेन नहीं अयम अहम अस्मी ये साक्षात ज्ञान है अयम अहम अस्मि अहम अस्मि साक्षात जानाति अहम अस्मि से ज्ञान के लिए इंद्रिय व्यापारी की आवश्यकता नहीं है ये साक्षात ज्ञान है अहम अस्मि संशय विपर रहित ज्ञान अहम अस्मि ऐसा साक्षात्कार करता है यह सवीत शोक भवति शोक रहित वीत शोक यस्य केन तरह सु पश्यति किसके द्वारा दिखता है धातु प्रसादात धातुर ईश्वरस्य प्रसन्न ही परमेश्वरे तद यथात्म ज्ञान उत्पद्यते परमेश्वर प्रसन्न होने पर भी उसका यथार्थ ज्ञान होता है धातु धातु सत्यंत ईश्वरस्य प्रसादात अथवा इंद्रियाणि धातव इंद्रिय है धातु धारण करने से धातु है शरीर से धारण शरीर के धारण करने से उनके प्रसाद से तेषां प्रसादात इंद्रिय में प्रसाद प्रसन्नता स्वच्छता विषय दोष दर्शन मलादि अपनयनात विषय दोष दर्शन रूप मल है ये मलादि की निवृत्ति होने पर दोष विषय दर्शन दोष दर्शन इंद्रिय में ये सब दोष है दोष दर्शन विषय दोष दर्शन है ना विषय में दोष दर्शन करने से तो ये जो अंतकर्ण में अशुद्धि है आसक्ति है वो भी निवृत्ति होती है। अंतकर्ण में मल है पाप है वासना आसक्ति है ये अपनयन होता है विषय दोष दर्शन है ना विषय दोष दर्शन न मलादि अपने नाथ। अरे विषय दर्शन दोष दर्शन रूप जो अशुद्धि है इंद्रिय में उसकी भी निवृत्ति होती परमात्मा की कृपा से, क्योंकि धातु प्रसादात जो कहा पहले परमात्मा है, यहाँ धातु प्रसादात में परमात्मा ने कहा इंद्रिय, तो इंद्रिय की प्रसन्नता, इंद्रिय प्रसन्न होने का अर्थ मल अपने हो जाए, स्वच्छ हो जाए। मल अपने होने के लिए एक विषय में दोष दर्शन करने पर जो दोष दृष्टि जिहासा च पुनर्भोग्यसु अधीनता, ये वैराग्य का हेतु स्वरूप कार्य, वैराग्य का हेतु ये दोष दर्शन, स्वरूप जिहासा, फल है भोग में अधीनता का अभाव। तो दोष दर्शन से मल की निवृत्ति होती है, अशुद्धि आसक्ति की निवृत्ति होती और अंतकरण स्वच्छ हुई है। विषय दोष दर्शन विषय रूप दोष रूप का ग्रहण इंद्रिय से होता है, उसको नहीं करे निवृत्त करे इंद्रिय निग्रह से भी, तब इंद्रिय निग्रह होने पर स्वच्छ होता है, तो अंतकरण स्वच्छ होने से ज्ञान होता है। नहीं तो अन्यथा दुर्विके आत्मा कामी भी प्राकृत पुरुष ही, जब तक कामना इच्छा है सामान्य प्राकृत पुरुष है, प्रकृति स्वभावत तो जो शास्त्र संस्कार रहित तो, साधन वजन नहीं करके सामान्य पशु पक्षी जैसे ऐसी कामना भोग भोग करना खाना पीना मरना, इसको प्राकृत पुरुष कहते हैं पामर। शास्त्र संस्कार रहित तो, स्वभावत तो, जैसे पशु पक्षी खाना पीना बच्चे पैदा करना पशु पक्षी जानते हैं, कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं है, जो मनुष्य में वही है वो प्राकृत सामान्य। ऐसे पुरुषों के द्वारा साक्षात्कार दुर्विज्ञेय कामना इच्छा निवृत्त होने पर वैराग्य हो तभी दर्शन होता है। तो परमात्मा की कृपा से अथवा इंद्रिय की स्वच्छता से मल निवृत्त होने पर दर्शन साक्षात्कार होता है। इदानीं आत्मसाक्षात्कारे अगण्य पुण्योदयाद ईश्वर कटाक्ष कारणम इत्याह। आत्मसाक्षात्कारे ईश्वर कटाक्ष कारणम, ईश्वर के कटाक्ष कटे अक्षणीयस्य तिरछानेन, थोड़ा सा टेढ़ी देके दे तो भी पूरा पूरा सामने साफ देखना तो अलग ही, तिरछा थोड़ी देके दिया तो भी कटाक्ष कहते हैं, तिरछा टेढ़ी देते कैसे होता है ईश्वर की कटा का कटाक्ष दृष्टि कृपा दृष्टि कहते हैं। अगण्य पुण्योदय आदि पुण्य के उदय होने पर, अब पुण्य कैसे सामान्य ने अगण्य इतने पुण्य बहुत पुण्य होने पर पाप निवृत्त होता है, पाप पुण्य न पापम अपनुदति ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम ख्यात पाप से कर्मण, बहुत पुण्य होने पर। एक तो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, बहुत पुण्य का फल है। उसके बाद जिज्ञासा साधन में लगना सद्गुरु की प्राप्ति तत्परता ये सब पुण्य से, उसके बाद और अधिक साधन भजन करने पर परमात्मा की कृपा से साक्षात्कार होता है। ये अणुरणियान अल्पाद अल्पतर छोटे से भी छोटा है उसके अंदर है, महत्वमयान प्रौढ़ात प्रौढ़तर बड़े से भी बड़ा है, सर्वव्यापक सब के बाहर भी है। आत्मा आत्मा कौन से अस्मत् प्रत्यय साक्षी, ये जो ज्ञान होता अहम इत्यादि अंतकरण वृत्ति है, वृत्ति उसका साक्षी है, अंतकरण बुद्धि का साक्षी है। अस्य जन्तो हो प्रत्यक्ष से जनन धर्मवत, जो जनन धर्म जन्म धर्म वाला ये जंतु प्रत्यक्ष जीव, इसकी बुद्धि में स्थित है निहित निक्षिप्त गुहायाम गुहा बुद्धो तम अणुरणियान इत्यादि धर्मेर दुर्दर्शम, ऐसे जो दुर्दर्श है अणुरणियान इत्यादि धर्म है अक्रतुम संकल्प रहितम, स्वयं परमात्मा में कोई संकल्प नहीं अक्रतुम, क्रिया विशेषण भी कर सकते अक्रतुम यथाश्य तथा पश्यति, स्वयं संकल्प रहितम होकर के मृदु पचति। अच्छा अक्रतुम है नपुंसक होगा तो अक्रतुम नहीं होगा अक्रतु हो जाएगा, अक्रतुम है क्रतु शब्द पुल्लिंग है, अक्रतुम है द्वितीयांत, क्रिया विशेषण नपुंसक हो जाता है। नपुंसक हुआ तो अकर्तुम नहीं बनेगा, अकर्तु पाठ होगा तो अकर्तु विसर्ग रहेगा तो जीव का विशेषण हो जाएगा दृष्टा का, और विसर्ग रही तो अकर्तु होगा तो क्रिया विशेषण हो सकता है। अकर्तुम पाठ है इसलिए क्रिया विशेषण नहीं होगा, वह परमात्मा का विशेषण हो जाएगा। परमात्मानम अकर्तुम तो संकल्प रहित, परमात्मा में वास्तव कोई संकल्प विकल्प कुछ है ही नहीं, मन अंतकण ही नहीं है। तो जो सृष्टि करने का संकल्प का तो माया के कारण माया में वृत्ति होती है। संकल्प हितम पश्यति साक्षात करोति वीत शोक अपगत अविद्या, अपगत अविद्या से तभी वीत शोक होता है। ज्ञान हो तो अपगत अविद्या हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। तत्र कारण वह धातु प्रसादात, धातु जगत विधातु ईश्वर से प्रसादात, जगत का धारण करने वाला बनाने वाले ईश्वर की कृपा से। करुणा कटाक्षात, करुणा की कटाक्ष दृष्टि कृपा दृष्टि, अथवा धातुर ईश्वर से, धातु का ईश्वर दाता, ईश्वर किसका ईश्वर, इंद्रिया आदि का ईश्वर, अंतकर्ण से ईश्वर से क्या था अंतकर्ण से प्रसादात नैर्मल्यात, निर्मल से भाव नैर्मल्यम, अंतकर्ण स्वच्छ होने पर इंद्रिय का ईश्वर अंतकर्ण, वो अंतकर्ण का की स्वच्छता ईश्वर अंतकर्ण है दाता। अंतकर्ण शुद्ध होने पर ही ज्ञान होता है। महिमानम अधिक गुण रूपम, गुण रूप अधिक गुण वाला सब परमात्मा ईशम सबका नियंता नियामक, उसका साक्षात्कार करता है। ज्ञान मन से होता है शुद्ध मन होने पर, इसलिए तप इसलिए करते हैं। इंद्रिय मन की एकाग्रता जितने अशुद्धि इतने विषय में आसक्ति है चांचल्य है, जब विषय अंतकोण शुद्ध होता है तो वैराग्य बढ़ता है, अशांति चांचल्य नहीं है, शांत रहता मन। इसलिए पहले इंद्रिय मन की एकाग्रता के लिए प्रयत्न करते हैं। मन श्रेष्ठ इंद्रियाणांच एकाग्रम परमं तप, सबसे बड़ा तप का इंद्रिय मन की एकाग्रता, तब इंद्र को दमन करना और समदम साधन है, अंतकरण स्वच्छ होता है तब साक्षात्कार होता है शुद्ध मन से। विषय दर्शन की इच्छा वाला जो मन है आसक्ति अधिक है उसमें साक्षात्कार ज्ञान नहीं होगा। रजगुण अधिक होने से विषय आसक्ति काम क्रोध लोभ आदि, सत्वगुण अधिक होने पर ही ज्ञान होता है। तो धातु प्रसादात का अर्थ क्या, परमात्मा की कृपा से अथवा अंतकर्ण की स्वच्छता निर्मलता से। उक्तम अर्थम दृढ़ेतु मंत्रदृग अनुभवम दर्शयति, जो कहा गया इसको दृढ़ करने के लिए मंत्र दृष्टा का अनुभव दिखाते हैं। वेदाहमेतम अजरम पुराणम सर्वात्मानम सर्वगतम विभुत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्। वेद अहम एतम अजरम अपुराणम सर्वात्मानम सर्वगतम विभुत्वात्, अहम एतम अजरम पुराणम सर्वात्मानम सर्वगतम वेद, मैं जानता हूँ वेद मंत्र दृष्टा कहते वेद अहम एतत्। ये जो अजरा रहित है पुराण पुरापि नव, पुराना होने पर भी नया हमेशा एक रूप है, उसमें प्राचीन सबसे पहले से है तो भी हमेशा ही स्वच्छ है नया है आत्मा। सर्वात्मान सर्वेशम आत्मा है, सबका आत्मा एक ही है जो कि सर्वगत है सर्वव्यापक है। विभुत्वाद क्योंकि विभु है व्यापक है इसे सर्वगतम सर्वगत ज्ञान सबको सब स्थान में जाकर पहुंच गया जाता है प्राप्त है सर्वव्यापक है। जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य, इसमें अर्थ करेंगे जन्म और निरोध अज्ञानी लोग कहते हैं, अज्ञान लोग कहते जन्म मृत्यु है करके ऐसा कहेंगे टीका में। इसमें जन्म का अभाव जिसका कहते हैं ब्रह्मवादिनो ही प्रवदन्ति नित्यम, ब्रह्म ज्ञानी लोग उसको नित्य कहते हैं प्रवदन्ति। तो प्रवदन्ति दो बार आया इसलिए यह टीका में कहेंगे दो प्रकार अर्थ करेंगे। इसमें टिप्पणी में भी थोड़ा दे दिया है, टीका का अर्थ को स्वयं समर्थन किया टिप्पणी कार ने इसे हिंदी अर्थ में। इसी भाष्य में तो है जन्म निरोध कहते, जन्म का निरोध मतलब उत्पत्ति का अभाव कहते हैं, और ब्रह्मज्ञानी लोग उसको नित्य कहते हैं, नित्य प्रवदंती। तो जन्म निरोध कहने वाले ही यदि नित्य कहते हैं तो ब्रह्मवादी न कर्ता हो जाएगा, प्रवदंती दो बार हो जाता है। इसलिए संक्रांति टीका में अर्थ बताएंगे, उसके अनुसार यहाँ अर्थ समर्थन किया। अज्ञानी लोग जन्म मृत्यु कहते हैं, किंतु ज्ञानी लोग कहते हैं जन्म मृत्यु रहित नित्य, ऐसा अर्थ टीका में आएगा। वेद का से जाने अहम एतम अजरम, जरा रहित विपरिणाम धर्म वर्जितम, जायत अस्थि वर्धते विपरिणाम होते परिणाम होता है, ये अवस्था रहित धर्म रहित कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। पुराणम पुरातनम सर्वात्मानम सबसे पुराना है, सर्वेशां आत्मभूतम सबका ही आत्मस्वरूप एक ही, सर्वगतम विभुत्वाद आकाशवद व्यापकत्वात, आकाश जैसे व्यापक है सबके अंदर बाहर एक ही आकाश है, इस प्रकार आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वगत है, सबका आत्मा भी है। यस्य च जन्म निरोधम, जन्म न निरोध जन्म निरोध तम, ऐसा अर्थ क्या उत्पत्ति अभावम प्रवदन्ति, उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति का अभाव कहते ब्रह्मवादिनो, ये नित्यम नित्य हमेशा कहते उत्पत्ति अभाव नित्यम, स्पष्ट अर्थ अर्थ स्पष्ट है। अभी टीका में देखना अर्थ, धातु प्रसादे सति आत्मा ज्ञायत इति मंत्र दृष्टा स्वानुभवं दर्शयनाह, ईश्वर की कृपा होने पर अथवा अंतकरण स्वच्छ होने पर ही आत्मा ज्ञायत आत्मा का ज्ञान होता है, ये मंत्र दृष्टा अपना अनुभव दिखाते हुए कहते हैं वेदाहमेतम, इसको मैं जानता हूं, व्याख्यातम इसका व्याख्यान हुआ, व्याख्यातम अजरम जरा रहितम अजरम, मंत्र दृष्टा कहते अहम वेद मैं जानता हूं, नाह मन्य सुवेदेति नो न वेदेति वेदच, वेदच न वेदच शिष्य कहता है, इसलिए वेदच अहम वेद ऐसा कहेंगे तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ज्ञानी के मुख से शब्द निकलेगा तो ब्रह्मस्वरूप हो गया, कहते ब्रह्मस्वरूप कैसे कहेगा, जो ब्रह्मस्वरूप नहीं कहता है शरीर इंद्र मन के द्वारा जैसे व्यापार ऐसे होगा, यदि अहम वेद में ज्ञान अहम वेद कह देगा तो ज्ञान रहेगा या नष्ट हो जाएगा। हाँ इतने है, नहीं जानने वाले भी मैं जानता हूं साक्षात्कार कर लिया, मैं भगवान का साक्षात्कार किया ऐसे कह सकते हैं, कुछ लोग नहीं होने पर भी ऐसे सभा के बीच कह दे हमने साक्षात्कार किया, कुछ लोग नहीं मानते कुछ लोग मान भी लेते हैं, तो ऐसे कहने पर कुछ लोग मान भी लेंगे, कुछ लोग ऐसे करते हैं, नहीं ज्ञान हुआ तो भी अपने को ज्ञानी ज्ञापन कराना चाहते कह देते हैं, वो अलग है और कहने की आवश्यकता नहीं कि सबके सब बीच में। जो योग्य श्रद्धालु शिष्य है उसको निश्चय करने के लिए विश्वास दृढ़ होने के लिए आचार्य प्रकट कर सकते हैं अपने स्वरूप क्या मैं वास्तव, क्योंकि संशय होता है क्या सचमुच से ज्ञान होता है या नहीं होता है, मैं ब्रह्म हूं पहले तो लगता है ब्रह्म व्यापक मैं कैसे होगा, कुछ लोग तो नाराज होते कहते लोग पापी है, कहते मैं परमात्मा कहनाते असुर लोग राक्षस ऐसे क्या क्या सब कहेंगे, लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ नहीं समझ करके, समझने के बाद भी कभी कभी संशय होता है क्या सचमुच से ज्ञान होता है या नहीं होता है। तार्किक लोग तो कहेंगे बड़े बड़े तर्क पढ़ने वाले कहीं ये संभव ही नहीं, मैं ब्रह्म ज्ञान अद्वितीय ब्रह्म कैसे होगा, आकाश काल दीघ आत्मा बहुत नित्य पदार्थ है एक ही नित्य ब्रह्म ये ठीक नहीं है, ऐसे कहने वाले होते हैं संशय होता है। तो जब तक साक्षात्कार नहीं होता तो संशय रहता है कैसे होता है क्या होता है, और जब ब्रह्माकार वृत्ति की हो जाए प्रारंभ हो जाए उस थोड़ा से लगता है हाँ ये संभव है, तब नीति ध्यान करने पर आगे तो किंतु संशय होता है। तो इस प्रकार साधक जब हताश हो जाता है तो आचार्य यदि ज्ञानी है इसे कह सकते, इसमें मंत्र दृष्टा स्वयं अपना अनुभव कहते हैं अर्थ को दृढ़ करने के लिए। इसलिए इसे कोई नहीं कि वेदा हम कह देंगे तो ज्ञान नष्ट हो गया, ये बात नहीं है। तो ये आवश्यक नहीं सबके बीच में कहने का, कहते नहीं सब, क्योंकि ऐसे नहीं ज्ञान जिसको अज्ञानी वो भी कहता है, कह सकता है, तो क्या विश्वास होगा। इसलिए जो ज्ञानी ऐसे नहीं कहते मुझे ज्ञान हो गया, बल्कि नहीं जानने वाले भरे सब आए गए ना, हमने साक्षात कर किया, मैं गया बिल्कुल परमात्मा से दर्शन करके आया, ऐसे मिला बहुत कह देते हैं। तो मंत्र दृष्टा का अनुभव श्रुति में कहा गया, मंत्र दृष्टा स्वानुभव दर्शन आ गए मंत्र में ये वेद में वेदाहमितम अजरम जरा रहितम अत्र हेतु पुराणम जरा रहित पुरा अपि नवम सर्वदेक रूपम सर्वदा एक रूप है इसे जला रहित पुराणत्व हेतु। पुराण क्यों है? सर्वात्मानम सबका आत्मा है। सबका आत्मा क्या है? सर्वेशाम अस्मर प्रत्यय साक्षिणम अस्मर प्रत्यय की साक्षी है, अहंकार बुद्धि का साक्षी है। सर्वात्मते हेतु सर्वगतम सर्वात्मा है क्योंकि सर्वगत व्यापक है। सर्वगतत्व हेतु विभुत्वात् व्यापित्वात् व्यापक होने के कारण विभु है, विभुवन से सर्वत्र प्राप्त है सर्वगत है, और सर्वगत होने से सर्वात्मा है। सर्वात्मा के लिए तो सर्वगत, सर्वगत के लिए हेतु विभु, विभु होने के कारण व्यापक है। व्यापक होने से क्या सिद्ध हुआ? विभु, विभुवन से क्या सिद्ध होगा? सर्वगत, सर्वगत होने से क्या सिद्ध होगा? सर्वात्मा, और सर्वात्मा होने से सारे बुद्धि के साक्षी पर एक ही आत्मा है। इदानीं पूर्वोत्तर पक्षा वाह, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों, पूर्व पक्ष पहले जन्म निरोधम अज्ञानी का मतलब पहले कहते हैं, जन्म च निरोधश्च जन्म निरोधम उत्पत्ति विनाशौ इत्यर्थ। उसमें आया था जन्म का अभाव, ज्ञानी कहते यहां कहते जन्म और निरोध उत्पत्ति और विनाश प्रबदंती प्रकर्षण कथयंती मूढ़ा इत्यर्थ। इसे अज्ञानी लोग कहते उसका जन्म मरण है, जन्म नाश उत्पत्ति विनाश है, ऐसे कहते हैं। आत्मा देह के साथ एकत्व करके देह के जन्म हुआ तो हुआ, जन्म हुआ नष्ट हो गया तो देह तो मर गया, ऐसे मूढ़ कहते हैं। यस्य आत्मन अयम पूर्व पक्ष, ये हो गया पूर्व पक्ष अज्ञानी का मत। अयम पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष यह हुआ जन्म नाश उसका कहते हैं अज्ञानी लोग मूढ़। ब्रह्मवादी न क्या कहते हैं? ब्रह्मवादी न, ब्रह्मवादी न तो ब्रह्म वदंती थी, ब्रह्मवादी न ब्रह्म कहने वाले उनका स्वभाव, ब्रह्म कहते मतलब ठीक कहने वाले ही ब्रह्मवादी है, नहीं जान करके ब्रह्म पर कहने वाले को ब्रह्मवादी नहीं। इसलिए ब्रह्मवादी ने कहा था उत्पन्न तत्व साक्षात्कार, ब्रह्म का सम्यक कथन करने कर सकते वही उत्पन्न तत्व साक्षात्कार, ये ते उत्पन्न तत्व साक्षात्कार, तत्व से साक्षात्कार, तत्व आत्म के यथात्म है उसका साक्षात्कार जिसका हो गया, ऐसे ब्रह्मवादी न बदंती ही का अर्थ प्रसिद्ध है। प्रबदंती प्रकर्षण कथयंती नित्यम, इसको नित्य कहते हैं। धर्म धर्मी भेद निवारणार्थम च अनंतत्वेन अभिधानम, यहाँ पाठ कुछ अलग है। धर्म धर्मी भेद निवारणार्थम च वो अनंतत्वेन अभिधानम चाहिए, अनभिधान न इधर चला गया, अनंतत्वेन अभिधानम ये नित्य कहा गया उसको अनंत है, अनंतत्वेन अनंत रूप से कहा गया। अनंत कहने से अंतरहित परिच्छेद रहित कोई भेद नहीं है, धर्म धर्मी भेद नहीं, धर्म में धर्म रहता है जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसमें सत्यत्व ज्ञानत्व धर्म रहेगा तो धर्म धर्मी भेद होगा, इसलिए सत्यत्व कोई धर्म नहीं है, तो मिथ्यात्व का अभाव है। सच्चित आनंद में सत, सत्य में तो मिथ्या नहीं है, ज्ञान है तो जड़ नहीं है, ज्ञान कह दिया नहीं कि ज्ञान तो कोई धर्म है। ये धर्म धर्मी भेद निवारण करने के लिए अनंतत्व न विधानम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अंतरहित परिच्छेद देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, वस्तु परिच्छेद नहीं हो इसका अर्थ है भेद है ही नहीं। वस्तु परिच्छेद भेद हो तो अनन्य भाव है तो वस्तु परिच्छेद न होगा, भेद रहित है अनंत कहन से देश काल वस्तु परिच्छेद का अभाव, वस्तु परिच्छेद नहीं मतलब भेद नहीं है। धर्म धर्मी भेद कोई भेद स्वगत सजातीय विजातीय भेद कुछ भी नहीं है। अनंतत्व अभिधानम धर्म धर्मी भेद निवारण के लिए जन्म वर्ण शून्यम, जन्म मरण रहित है, जन्म नहीं मरण नहीं, अविनाशी आत्मतत्व, ये अविनाशी आत्मतत्व ऐसे ज्ञानी लोग इसको कहते हैं। और ज्ञानी लोग तो कहते उसका जन्म नाश उत्पत्ति नाश है, मूढ़ कहते हैं क्योंकि देह के साथ तादात्म्य एकत्व करके देह के उत्पत्ति नाश से आत्मा में उत्पत्ति नाश आरोप करते हैं। और ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं जन्म मरण है ही नहीं, सर्व विकार रहित सर्वदा एक स्वरूप नित्य है अनंत है ब्रह्म, निर्वेद वस्तु एक अद्वितीय निष्क्रिय है आत्मतत्व एक ही आत्मा है। ये तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। इति श्रीमद गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वेत उपनिषद भाष्य तृतीय अध्याय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु